प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण परमात्मा की प्राप्ति के विषय में बाधा क्या है? मुख्य बाधा मुख्य संसार को सत्य मान रखा है, क्योंकि एक क्षण भी नित्य नहीं रहता, हर दम नष्ट हो रहा है। इस संसार को सत्य माना, इसी वस्तु में सत्य है, ये सत्य है, ये खास बाधा है। साधक के लिए सबसे पहले संसार करना है, जो निरंतर ही विनाश हो रहा है उसको सत्य माना है, परमात्मा की प्राप्ति है। पूछते बाधा क्या है? संत लोग कहते तुमने पहचाना नहीं भगवान को। वे पूछते हैं देरी क्यों लग रही है कि भगवान तुम्हें पहचानेंगे। सब जगह परमात्मा है, वासुदेव सर्वपति सर्वमात्मा शुरू करो। महात्मा वो दुर्लभ है जिनकी दृष्टि में सब वासुदेव ही है, परमात्मा ही है सब साथ। और संसार वो साक्षात ही सबसे अलग सत्य माने का है। कैसे प्राप्ति हो? पूछते बाधा, मुख्य बाधा क्या है? मुख्य बाधा ये है, मूल में साधक कोई भी हो, साधक के लिए ये बात है कि वास्तव में परमात्मा सत्य है। ज्ञान योग का साधक हो तो उसके लिए प्रकृति है, प्रकृति का कार्य है, ये प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार है। पर प्रकृति है वो नित्य निरंतर नष्ट होने वाली है, बदलने वाली है, इसको सब मानते हैं। कोई इसको नाशवान मानते हैं, कोई अविनाशी मानते हैं, परंतु बदलने वाली सब मानते हैं। कोई किसी देश में भी ऐसा नहीं है कि प्रगति नहीं बदलती। और कर्मियों का साधन है कि वो संसार में मानता है, और भक्तियों का साधन है वो भी संसार में सत्य मानता है। वास्तव में आप साधन है तो सबसे पहले ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि संसार परिवर्तनशील है। सबसे पहले ये बात स्वीकार करो आप कि शरीर चल रहने वाला नहीं है। आप प्रत्यक्ष बात करो, प्रत्यक्ष सबका अनुभव है। क्या शरीर एक रस रहने वाला है? क्या माँ से हम पैदा हुए वैसे हमारे शरीर है? भाई बहन हरेंगे चालू, कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में ये संसार बदलता न हो। उसको जब सत्य मानते हो तो परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? ये तो हरदम परिवर्तन सी गए। कोई क्षण ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसमें परिवर्तन न होता हो। आप बताओ, इतने बैठे हो भाई बहन सब, क्षण मात्र भी एक रस नहीं रहता, नित्य निरंतर बदलता रहता है। इस शरीर को और संसार को सत्य मानते हैं। अब परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो बताओ, और भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम गीता में नहीं, भोग ऐश्वरी सुख भोग सत्य है और पदार्थ सत्य है, रुपये सत्य है, इनमें आसक्ति हो रही है, इनमें प्रियता हो रही है, अब परमात्मा को चाहते कैसे होगा। भोग प्यार लगते है, अनुकूल अच्छी लगती है, अद्भुत भूमि लगती है, इन बोले रागत हो रहे हैं तो और नवसभा तो यसे परिपंथ लोग दोनों मार्ग में लुटे रहे हैं। इतर सब लिखा है इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ राग द्वेषों के वस्ते दो तो कयो नव सुभाग इनके बस उत्तर दो तो यसे परिपंथ लोग तो राग द्वेष इसमें है। इसको सच्चा मानते हुए भगवान का भजन करते हैं, भगवान को सच्चा मानना चाहते हैं कि भगवान को सच्चा माने, पर मुख्य इसको सच्चा मान लिया, अब सच्चा मानो कैसे भगवान। साधक को हरेक जाए के संसार सुख नहीं लेना है, ये मुख्य बात लग चाहिए। सांसारिक सुख में हमें बचना नहीं है, हमें साधन करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। संसार की अनुकूलता अनुकूल पदार्थ अनुकूल व्यक्ति अनुकूल चीज अच्छी लगती है, अगर प्रतिकूल बुरी लगती है तो उड़ते रहते हैं यहाँ ही, अब परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। सबसे पहले ये बात जाननी चाहिए कि संसार के भोग है इंद्र है, भोग है ईश्वर, भोग है ईश्वर प्रसन्नता नाम भोग है ईश्वर सुख भोग, और जो पदार्थ है ये सुख देने वाले इनको सच्चा माने को तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। क्या नित्य प्राप्त हो जाए उसको हम जानना चाहते हैं, भगवान का सानिध्य और कृपा निरंतर अनुभव में कैसे हो। साधक के जीवन में कौन सी ऐसी बाधा है जो उसे आगे ही बढ़ने लेती, मुख्य बाधा है संसार की सत्यता। हम बांधते हैं बात करते हैं परंतु सत्य बांधते ही सत्य है, अब सत्य है तो इसको छोड़कर आप जाए कैसे कैसे उठे। साधक मात्र के लिए आरंभ से ही संसार की सत्ता नहीं माने, ये सत्य है ही नहीं। आप विचार करके देखो तो कोई चीज सत्य है, विचार करो तो ये बात साफ समझ में आती है कि सिर्फ परिवर्तन के सिवाय कुछ नहीं है। हरदम परिवर्तन, हरदम कोई ऐसा क्षण नहीं जिस परिवर्तन न होता हो। आप बताओ इतने बैठे बताओ कोई क्षण ऐसा बचता हो जिस क्षण में संसार में परिवर्तन न होता हो, केवल परिवर्तन पर चलना है। इसको सत्यता दे दी तो परमात्मा प्राप्ति कैसे हो। सबके सामने परमात्मा सदा प्रकट है और वो निवन वो परिवर्तन रहित है, वो नित्य है, सब में है, सब जी वही है। अब आपने संसार को ही सत्ता मान लिया तो परमात्मा को आप कैसा हो। ऐसे ध्यान जानते हो जो आप इतने बैठे हैं कोई ऐसा नहीं है कि संसार उनके मानता हो, विचार करते ही नित्य मानते नहीं है, परंतु विश्व में नित्यता पकड़ी हुई है, पकड़ी हुई कैसी, इसमें राग द्वेष हो रहे हैं। अब निरंतर भगवान में मन कैसे लगे बताओ, आप बताओ कैसे लगे। भगवान का प्रेम प्राप्त कैसे हो जब पदार्थों में भोगों में प्रियता है, तो भगवान की प्रियता कैसे हो। विपरीत अवस्था में हमारी प्रेम है, हमारा स्नेह है, तो भगवान में स्नेह कैसे हो। कि भगवान की उपासना है उसमें मन डूबा रहे, ऐसा हो नहीं रहा है, कृपा करें बताओ, कैसे पता बताओ। सबसे पहले ये बात स्वतः समझ में आनी चाहिए कि ना दिख रहा है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही, ये तो पहले होना चाहिए था। ये जब सच्चा है तो परमात्मा की तरफ हमें विचार रुचि नहीं होती, रुचि इनमें हो रही पदार्थों में, भोगों में, सुख में, विषय जन सुख है, सच्चा रहता है। मुख्य अटके यही अटके हुए खास, तो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो सबसे पहले ये बात समझ लो कि संसार क्षण भंगुर है, एक क्षण भी नहीं रहता, एक क्षण भी कभी एक क्षण भी टिकता नहीं। संपूर्ण संसार जा रहा है तेजी से जा रहा है, अभाव में जा रहा है, अभाव में। आपको पूछा जाए आपने कभी बाल्यावस्था को छोड़ा है, हमने बाल्यावस्था छोड़ दिया, आप कभी छोड़ना चाहते नहीं, वो चाहते चाहते रखते रखते छूट गई, बाल्यावस्था छूट गई। बूढ़े हो गए तो भी भोगों की आसक्ति छोड़ते नहीं। कई सज्जन है जिसके संयम से रहते हैं अपना, पर अपने बहुत ज्यादा भाई बहना है जो भोगों में जा सकते हैं, उसमें जा सकती है, अब वह जनता है। सत्य रूप से कैसे परमात्मा मिले, असत्य को सत्य बांधने का है, असत्य को सत्य बांधने का, असत्य को सत्य, अब परमात्मा कैसे मिले। अपना अपना विचार करो, आप दिखेगा ठीक तरह से, हमारे देखते देखे हमारा शरीर के साथ हर क्या हो गया। कोई भी देखो, मकान देख लो, गरिया देख लो, शरीर देख लो, अपना देख लो, औरों को देख लो, सब में नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन वाला में ही अपना प्रेम हो रहा है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। सबसे पहली बात ये जानने की है, और सुख छोड़ना पड़ेगा। पारमार्थिक उन्नति तभी होगी जब सुख का अच्छा त्याग करेगा। ये सुख रहना चाहते हैं, ये सुख रहना चाहते हैं, संग्रह करना चाहते हैं, भगवान प्राप्त किया। हर दम ये बात रहनी चाहिए, तो निरंतर जाग रही है। और सच्ची है, इस रूटी को तो बताओ, कोई जब बोलो भाई बहन कोई बोलो, निरंतर बदल रहा है, बदले बिना एक क्षण भी बीतता नहीं, एक क्षण भी बिना बदले संसार रहता नहीं, शरीर संसार सब बदला, एक हरदम बदल रहा है, एकदम हरदम हरदम बदल रहा है, उसको सच्चा मानते हैं। मुख्य बात यही है, परमात्मा ही सच्चा है, परमात्मा से सत्ता से इसी सत्ता है, इनकी सत्ता है नहीं, स्वतंत्र सत्ता है नहीं संसारी, अभी स्वतंत्र सत्ता मानती है, अब परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। जानते हैं इन बात को, जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, फिर भी इसको सत्य मानता भीतर में बैठी हुई बात सच्चा है। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम त्यागृत सब उपस वाणी से मन दिखा पाए अमृत हो गया, और भोग रही स्वयं आसक्ति है। परमात्मा की प्राप्ति दूर रही, परमात्मा है ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकते, व्यवसाय बुद्धि समाधि, परमात्मा समाधि बुद्धि होती है कैसे हो बताओ। कैसे एक क्षण भर के लिए भी संसार सत्य है इस बात को मन छोड़ता नहीं भीतर से मन, और परमात्मा प्राप्त जाते हैं। दो ही चीज है देखो, सीधी सच्ची बात है, साधक मात्र के लिए बड़ी उपयोगी। हमारा शरीर है, एक शरीर है, ये दो चीज है। शरीर हमारे काम की ही चीज नहीं है, शरीर हमारे लिए है ही नहीं, शरीर से हमारा कल्याण होने के बाद है ही नहीं, शरीर से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। शरीर से संसार का काम करो तो भगवान राजी होंगे। इतने असत्य वस्तु हमारे है, सूर सूक्ष्म कारण शरीर सर, इनके द्वारा संसार की सेवा करो तो भगवान राजी होंगे और स्वयं भगवान में लग जाओ, क्योंकि आपका स्वयं का संबंध भगवान के साथ और शरीर का पदार्थों का संबंध संसार के साथ। इनके द्वारा नाम जप करके कीर्तन करके भजन करके भी प्राप्ति नहीं कर सकते। आपको अटपटी नहीं कही बात, पर बात ये है ऐसी, भगवान को भगवान की चीज प्यारी लगे, मीठा लगे, नाम का प्रिय लगना बढ़िया बात है। प्रिय तो लगे नहीं, उच्चारण करें नहीं करने की अपेक्षा अच्छा है, परंतु तो सच्ची बात नहीं मिलना। जैसे भगवान सच्चे हैं तो भगवान का नाम प्यारा लगना चाहिए, भगवान का धाम भी प्यारा लगे, भगवान की लाइफ अच्छी लगे, भगवान का जो बात भगवान की अच्छे लगे, प्रिय लगे, मीठी लगे, उसे अभ्यास तो कर रहे हैं, मीठी लगती है, मीठी लगे भगवान कैसे मिलेंगे। साधक मात्र को चाहिए कि हमने भगवान की प्राप्ति करना है, एक सच्ची चीज वही है, ये सच्ची चीज नहीं है। कम से कम कम से कम कम से कम इतना तो होना चाहिए ना, भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, संसार सत्ता है, इनसे सुख मिलता सत्ता है, राग द्वेष है, इंद्रिय से अर्थ है, राग द्वेष तो पांच बताए, पांच इंद्रियों का अर्थ बताया, पांच जगह है, पांच इंद्रिया नहीं मनो बुद्धि जैसा दृष्टान पूछे थे, इसे काम कराने की जगह है, वो इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है, चार वो रसोपे से परम दृष्टान निवृत्त है, पर बुद्धि मिट जाता है। तो पांच जगह तो अपने मन में भी इंद्रिया है, भीतर में अपने खुद में परमात्मा नहीं है, संसार है, और मन में संसार है, बुद्धि में संसार है, इंद्रियों में संसार है, और देखने में संसार है। ये पांच जगह कामना भरी हुई है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। गीता पढ़ते हैं, गीता को याद करते हैं, तो गीता में लगी ये पांच जगह बताई, ये कामना इस जगह रहती है, इन्हें से इन्हें से अर्थ है, अगर दूसरे से तो इंद्रियों के विषय में परमात्मा रस वर्जम विषय भी नहीं बनते, रस वर्जम रस बुद्धि भीतर रहती है, विषय निवृत्त हो जाते हैं। रस बुद्धि बढ़िया है, चीज अच्छी है, अनुकूलता अच्छी चीज है, बढ़िया है, ये भीतर में भाव निरंतर बना रहता है। भगवान आकर बैठे कहां, इस वास्ते परमात्मा की चाहना करनी है तो पहले पदार्थ है, इनकी तरह सुख है, ये दो तो कम से कम सुख चाहिए। व्यवसाय बुद्धि एक है, एक है, 40, 41, 42, 43, 44 ये श्लोक है। इसे अंतिम श्लोक है भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम, और व्यवसाय बुद्धि एक, निश्चय बुद्धि एक है कि परमात्मा सच है, संसार सच्चा नहीं है, ये क्षण मंगूर है, हरदम जा रहा है। इस संसार के द्वारा, संसारी वस्तुओं के द्वारा भगवान का भजन नहीं होता, जड़ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अरे मान रखा है मन से बुद्धि से विचार परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, ये तो सब संसार की सेवा के लिए है। इससे संसार की सेवा करो और अपने स्वयं भगवान में लग जाओ, देखो प्राप्ति होती है नहीं होती है। यही मन बुद्धि इंद्रियां आदि लगने चाहिए संसारी सेवा के लिए। दो चीज है, एक शरीर और शरीरी। शरीर ये वो परमात्मा के साथ है, ये शरीर दुनिया के साथ है। कोई भी शरीर आपका दुनिया को छोड़कर रह सकता है क्या? किसी की ताकत है कि दुनिया को छोड़कर शरीर को रख लेगा? अलग अलग है सामर्थ्य से। तो संसार की सेवा के लिए ही शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, ये सब संसार की सेवा के लिए ही है। अरे आपका प्रेम होना चाहिए भगवान है, भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, स्वयं को अच्छे लगे, जैसे अपना जीवन अच्छा लगता है, मैं जीता रहूं, ये अच्छा लगता है, इससे भगवान प्यारे लगे। प्राणों से प्यारा भगवान मतलब प्राणों से प्यारे, प्राण सबसे प्यारे लगते हैं, प्राण रह जाए, जीते रह जाऊं, मरूं नहीं। ये जो स्नेह है ये स्नेह खुद बनाना चाहिए। प्राण रहेंगे नहीं, ये रहेंगे नहीं, कितना ही आप करो ये रहेंगे नहीं। ये तो प्रतिक्षण घट रहा है, प्रतिक्षण घट रहा है, एकदम घट रहा है। मौत नजीक आ रही है निरंतर, और जीना हमारा दूर जा रहा है। ये अरे कब समाप्त हो जाए? प्राप्ति प्राप्ति नहीं करोगे तो फिर तो कुछ जन्म ऐसे है नहीं। तो इतर से ही दो बाजार है, संसार सेवा के लिए है, ऐसे संसारी सेवा करो, भगवान राजी होंगे। ये भी भजन होगा जिसे नाम भजन होगा, तो भगवान को याद करो, भगवान मेरा है, इसे से हो जाएगा। मेरा भगवान है, मैं भगवान का, भगवान मेरे हैं, और शरीर संसार ये सब संसार का है, इसे संसारी सेवा करो। अगर ये बात मान लें तो आज अभिषे अपना जीवन बदल जाएगा। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान का संबंध मेरे साथ है, और शरीर की जितनी सामग्री है सब सेवा की है। ये भगवान का संसार मानकर भगवान सेवा करो, अपना मानकर नहीं। ये शरीर से संसार से संसार की सेवा, भगवान का संसार ईश्वर भगवान का है ये। तो ऐसी जो भगवान की नहीं सेवा करो, उस सेवा के प्रभु परमात्मा प्राप्ति होगी, या परमात्मा बदले के मानव भगवान की प्राप्ति होगी। आश्चर्य आता है, इच्छा इच्छा का त्याग करना बड़ा, उसे कामना का त्याग करना बड़ा कठिन मालूम देता है। और वास्तव कामना रख सकते ही नहीं, किसी की ताकत नहीं है कामना एक दिन भी रखने। आप इतने बैठो भाई बहन, किसी की ताकत हो तो बोले, मैं एक दिन में एक कामना रख सकता हूँ मैं, कोई किसी की ताकत नहीं रह सकती। जो कामना रख ही नहीं सकते उसको इतनी सच्ची मानी है कि त्याग कर नहीं सकते, रख सकते ही नहीं, उसका त्याग कर सकते ही नहीं। बताओ कोई एक कामना दिन भर रख सको, रख सको तो ये सब मिटने वाली है, जाने वाली है ही नहीं। अब उसको सच्ची मानकर परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो बताओ? ये तो सब सेवा करने के लिए है, सब सामग्री और सेवा के लिए है। सेवा की सामग्री को भगवान ने लगाया, जबान से भगवान का वर्णन करे, संसार में भगवान काम करेंगे। अरे भगवान आगे संसारी सेवा करो, संसार का छोटा बड़ा कोई भी प्राणी है ये भगवान का है, भगवान का मान करने की सेवा करो, और अपने आप को भगवान हे नाथ स्वयं आप भगवान में लगो। आप भगवान को प्राप्त हो सकते हो, शरीर द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते। शरीर संसार में लगेगा, संसारी सेवा करो, भगवान खुश हो जाएंगे, परमात्मा खुश हो जाएंगे। परमात्मा का संबंध है हमारा, हमें शरीर में क्या लेना है, सब परमात्मा के, हमारे प्रभु के हैं सभी, इस वजह से प्यारे हैं सेवा करने के लिए। सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचावे, और हम भगवान में लगे। दो विभाग कर लो, एक विभाग चेतन है, एक जड़ है। जड़ विभाग है सेवा में लगा दो, चेतन विभाग परमात्मा लगा दो, और कामना आप साफ मिट जाएगी। जब जड़ चीज मात्र सेवा के लिए ही है तो उसे कामना किस बात की? अपने घर की क्या चीज कर सकती जिसमें कामना करो? जो चीज संसार की है उसको संसार शिव में लगाया है कमलेश, और अपने आप को भगवान लगाया, भगवान के ही हो, भगवान के ही है उसमें, उसने भी कामना की थी। प्रभु प्रेम से बढ़कर कोई कामना होती नहीं, कोई चीज ही नहीं होती, तो कामना वो ही नहीं होती। वो कामना त्याग करना बड़ा कठिन मालूम है। क्यों मालूम देता है कि संसार को अपने लिए मान लिया, कि संसार के द्वारा भगवान की प्राप्ति करेंगे, संसार द्वारा परमात्मा प्राप्ति, संसार द्वारा संसार की सेवा करो, ये भगवान प्राप्ति का रास्ता है। आप किसी एक कुटुंब की सेवा करो, किसी एक घर की सेवा करो, तो क्या वो उसकी सेवा होगी कि नहीं? इसमें सब संसार मात्र भगवान का है, भगवान के नाते सबकी तत्परता से उत्साह से अपने नाशवान चीजें सब सेवा लग जाए, अविनाशी परमात्मा लग जाए। अगर ये विभाग है ऐसे विभाग कर दो तो निहाल जाओ। जड़ चीजों के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। बड़े बड़े अच्छे अच्छे समझदार है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ के त्याग से ही चेतन की प्राप्ति होगी। तो जड़ तो है, सेवा करो, सेवा करो, आपको बल मिलेगा परमात्मा की प्राप्ति में, बड़ी भारी सहायता मिलेगी। इसे सेवा करो, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, प्राणों से, पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, घर है, उनसे अपना सुख नहीं देना है, इनसे सबकी सेवा करनी है, सबको आराम के लिए पहुंचे, अपना निर्वाह के लिए, अपना अन्न ले लिया, जल ले लिया, कपड़ा ले लिया, सो गए, जगह ले ली, क्यों क्यों निर्वाह के लिए? निर्वाह के बिना सभी सेवा कैसे करेंगे? और कोई मतलब नहीं है, सब सेवा के लिए है। हमारे भगवान, हम भगवान के। अब ये सच्ची बात है, सच्ची है, एकदम सच्ची बात है। सच्ची बात को पक्की मान करके हम सब भगवान हमारे हैं, हमारे लिए है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे लिए, तो प्रेम पैदा होगा। प्रेम पैदा होने में एक बात है, लोगों ने बहुत मान रखी है कि तपस्या से, त्याग से प्रेम होगा। प्रेम तपस्या त्याग से नहीं होता है, प्रेम अपनापन से होता है। सब ख्याल कर सुने, आपकी फटी हुई जूती भी अपनी अच्छी लगती है, फटा हुआ कपड़ा भी अपना अच्छा लगता है, अच्छा नया तो अच्छा लगता ही है, फटा हुआ भी अपना अच्छा लगता है। तो अपना भगवान अपना खुद का है, खुद का खुद का मैं हूँ, मैं अंश हूँ, जीव ले अंश हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ। और ये संसार की चीज है, संसार की सेवा में लगा दो इनको, और अपने लग जाओ भगवान में। भगवान से कामना किसी, संसार से कामना किसी, कामना हमारी चीज कोई दे तो बोले, कामना कामना है ही नहीं, कामना रहेगी कैसे? बताओ आप इन्हें बताओ, आप उसे बताओ, बताओ कामना कैसे रहोगी? कामना कैसे रहे? अपनी मान्यता नहीं छोड़ पा रहा ना, मेरी नहीं है, देखो मारे पेट में बना है शरीर ये, और यहाँ छोड़ कर चल जाओगे, एक दिन जाना होगा, सब शरीर पड़ा रह जाओगे। मारे पेट में बना है और पड़ा रह गया है, छोड़े और छोड़ कर जाओगे, तो उनमें अपना अपना किया भगवान ही प्राप्त चाहते हो, बताओ। शरीर की महिमा सेवा से है और शरीर की महिमा नहीं है। संसार की सेवा करो, भगवान राजी होंगे, भगवत प्राप्ति होगी। संसार के लिए संसार को मान, शरीर के लिए संसार को मान लो, भगवत प्राप्ति कैसे होगी? शरीर संपत्ति सब की सब संसार के लिए ही है, इनकी सेवा में ही लगानी है, अपनी नहीं है ये, अपना स्वयं है भगवान का अंश है। ममी वंश, ममी वंश, जैसे ये शरीर अपना भाई और बहनों का शरीर है, इन माता पिता दोनों का अंश है, और स्वयं है उस भगवान का ममी वंश, केवल भगवान का अंश है। तो केवल भगवान में आप लग जाओ, केवल भगवान अपना और जितनी सेवाएं सब सेवा में लगा दो, देखो प्राप्ति होती ही होती है। कर्म योग ज्ञान योग और क्या है? साधक मात्र को सुख का त्याग करना पड़ेगा। सुख का त्याग किए बिना साधक बनता है? साधु होने लगे सुख हमारे है ही नहीं। लोग कहते सुख ठहरता नहीं, ठहरे तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारी चीज तुम्हारे पास ठहरेगी, तुम्हारी चीज है तुम्हारे पास ठहरेगी कैसे? आपकी है ही नहीं अभी, ये संसार की है। बेईमानी कैसे? बेईमान चाहते परमात्मा की प्राप्ति, अरे बेईमानी सुनते नहीं। कम से कम ईमानदारी को कि हमारे प्रभु हैं तो आप खुद को जरूर मिलेंगे। और हो गया क्या? जरूर भगवान ही मिलेंगे, और कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि दूसरी चीज नाशवान है। मेरे क्या न्याय करेगी? हमारे भगवान है केवल। ये चीजें सब संसार की है, संसार की सेवा करो, संसार की सेवा से भगवान मिलेंगे। ये भी भगवान की प्राप्ति, ये साधन हो जाएगा। इनको भोग कर आराम का साधन मानोगे भगवान नहीं मिलेंगे। साफ साफ शंका भी करो, आपके शंका हो तो करो। बताओ, शरीर को संसार से अलग कर ही नहीं सकते। भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, इसमें जो भगवान की तरफ रुचि है वो उतना प्रतिशत है। और भजन में, ध्यान में, जप में कोई ताकत नहीं है। योग कर्म सुकुशलम, कर्म में योग ही कुशलता है। योग है जो समता है, वही चीज है। और कर्म में ताकत कुछ नहीं है। दूरे नहीं हमारा कर्म, बुद्धि योग, बुद्धि योग से दूर से निकृष्ट है। कर्म सर्वथा निकृष्ट है। परमात्मा प्राप्ति कैसे कराएगा? अरे कर्मों के द्वारा परमात्मा को चाहते हैं, मन के द्वारा परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, बुद्धि के द्वारा परमात्मा प्राप्ति करेंगे, शास्त्र पढ़ते हैं परमात्मा प्राप्ति करेंगे। अरे कर क्या रहे हो आप? जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? चेतन के त्याग से परमात्मा की प्राप्ति नहीं तो क्या होगा? जड़ के त्याग से और क्या होगा? तो सीधी सरल बात, सीधी बात है। शंका करो, मूल मान देगा है। शास्त्रों में भी सब बातें हैं, अपने समझ में नहीं आती। कर्म योग किसका नाम? कर्म योग, कर्म ना करना, योग ना समता। समझ योग कर्म सुकुशलम, कर्म में योग होता है, समता है तो युक्त कुछ नहीं है। कर्म कर, कर्म की ताकत क्या है? कर्म की ताकत क्या बताओ? कर्म पूर्वाध है। ये आत्म धर्म संग्राम ने 31 में 38 तक कर्म का वर्णन है, फिर 39 योग का वर्णन है। तो कर्म है, ये कर्म है, ये योग है, कर्म है। अब ये योग का वर्णन है। ऐसा भी दशांग के सांख में कही, अब योग सुनो, अब सुनो योग में जीवन तक योग का सांख है। ये दशांग है बेटा, योग है, योग है वर्णन। और ये कर्तव्य बताया बीच में आश्रो होगा। अब कर्तव्य करो केवल संसार हित के लिए, अपना स्वार्थ नहीं। क्योंकि संसार की चीज संसार को दे दी, कामना किस बात की, अहंकार किस बात का, अपनी चीज ही नहीं है। आप परमात्मा के, परमात्मा आपके, संसार की सेवा से परमात्मा प्राप्ति होगी। शांत योग पृथक वाला प्रबंधित वाला, एक में प्यास समय बंधित वाला, दोनों का फल एक परमात्मा प्राप्ति होगी। तो इससे सब ये कर्म योगी चीजें सामग्री सबकी, सब कर्म योग की सामग्री है। अब इन कर्म जो सामग्री है उसको अपने अपने सुख के लिए लगा दिया, अब परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? सुख के लिए लालच देवे रात देना, अब परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? हमारी वृत्ति के तरह है जो परमात्मा सेवा सामग्री संसार की, उसको अपने सुख के लिए लगा। भीतर से विचार करना चाहिए, मेरे विचार है भाई। वर्षों से विचार आया कि आप उसे मन लगाएंगे, चित लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, परमात्मा लगाएंगे। अरे भाई ये सेवा में लगाओ, शरीर सेवा में लगाओ, सदा सेवा में लगाओ, दूसरों की सेवा करो, अपने सेवा दूसरों, इनके द्वारा सुख नहीं लेना, हम तो परमात्मा को देना है। तो आप परमात्मा जाओगे, ये संसार सेवा लगेगी, दोनों से फायदा हुआ। आप भगवान का भजन करे से लाभ होगा, कहीं संसार सेवा से लाभ होगा, दोनों लाभ होगा। और इनको सुख में लगा दोगे कुछ नहीं होगा। क्रियाओं में परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्रिया में उद्देश्य परमात्मा का है, इस वास्ते क्रिया पदार्थ परमात्मा प्राप्ति करने वाली है। क्रिया और पदार्थ दोनों कर्म शक्ति नहीं है, इसमें निष्काम भाव है। योग कर्म सुख कौशलम, कर्म सुख योग कौशलम, योग ही कुशलता है, जो समता है, सिद्ध इसी सम होता समतम योग सिद्धि। संग में दुख संयोग वियोग योग से दो दिन योग की परिभाषा देखी, योग कर्म सुख कौशलम ये परिभाषा है। योग का वर्णन दो ही है, दुख संयोग वियोगम, संसार का सुख है ये दुखालय, दुखालय दुखालय इसका वियोग, ये दूसरों के सुख के लिए अपने सुख के लिए है ही नहीं। इंडिया मानव बुद्धि शरीर अपने सुख के लिए, ये केवल सेवा के लिए। अपने को जो सुख का भान होता है, इसका अर्थ है हमारे को ज्ञान नहीं हो तो कैसे ज्ञान करे, हम कैसे दूसरों सुख पहुंचावे। जैसे बालक को समझाना हो, अग्नि बेचारे हाथ देते थे चमक यही खिलौना देता है बढ़ जाएगा हाथ, तो लाल टैन हो उसके चिपको पड़े कैसे पसंद, तो जगती उसे दूर हो जाएगा। इसी तरह से जितने संसार के भोग है वो अच्छे क्यों लगते हैं, कि सेवा करने के लिए अच्छी चीज चाहिए नहीं तो अच्छी कैसे परीक्षा करे। वो परीक्षा के लिए ये बताई गई कि इसे संसार की सेवा करो, और परीक्षा लेने के भोग के लिए लगा दिया अपने भोग के लिए। परस्पर भाव यंत्र श्रेय परमावसर, थोड़ी शर्मावजी सी बात है, स्त्री का अंग अच्छा लगता है, अपने को अच्छा क्यों लगता है। अगर उन अंग में विलक्षणता है तो स्त्री को आनंद आना चाहिए, और वो तो हरदम साथ में रहता है उसको आनंद आना चाहिए। स्त्री स्त्री है ही नहीं अपने लिए, सुख है ही नहीं पुरुषों के लिए, पुरुष का अंग सब सुख स्त्री के लिए, अपने लिए है ही नहीं, है ही नहीं, क्या हो तो अपने सुख के लिए नहीं है, उनके सुख के लिए है। जो जल सामग्री हो सब सुख ऐसे में परमात्मा अपने लिए है, मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। मेरे को बहुत मालूम हुई बात है, श्रवण मनन निर्ध्यासन करते हैं, वेदांत वेदांत में पढ़ाई करी, पर उसे मेरे मन में आई इसी तो परमात्मा की प्राप्ति ऐसे होगी, जड़ के द्वारा परमात्मा प्राप्ति होगी, जड़ के त्याग से होगी। जड़ के द्वारा प्राप्ति करना चाहते हैं, जड़ के द्वारा नहीं थी, जड़ के त्याग कर दो परमात्मा प्राप्ति होगी। हो गई क्या, हो गई क्या, हो गई क्या, और क्या जड़ का हमारे काम नहीं, जरा सेवा के लिए है। सबसे पहले ये बताया है, ये गीता की उपदेश होता है, और किसी दर्शन में ये शक्ति नहीं है। गीता पहली बार अशोचान पंडिताई की बातें करता है पंडिताई, ये सब संसारी सेवा के लिए है। शरीर है सूर सुषम कारण, ये सब सेवा के लिए है। तो सांख योग क्या, इनसे अलग, सांख योग क्या है, इन अलग हो, और मुझे सांख योग हो गया, ये सेवा कर्म योग हो गया, और भगवान हो जो भक्ति हो गया, इतनी बात है। लोकेश में दिव्यदाष्टा दो निश्चय लोग है, लोग के है ज्ञान योग और कर्म योग लोग ही है, भक्ति लोग ही नहीं अलौकिक है। उत्तम पुरुष तो अन्य पुरुष लोक क्षर अक्षर लोक में, तो लोग भी सेवा करो, लोगों की सेवा करो, बहुत फायदा, बहुत फायदा। तू जो चिन्ह की चीज है जहाँ लगा दो ठीक हो जाएगी। कैसे हम उपलब्ध? इस वास्ते सब जितनी सेवा सामग्री है इसके द्वारा दुनिया का हित कैसे हो? दुनिया का रुपयों को संग्रह करते हैं, भोगों को संग्रह करते हैं, भोग भोगते हैं, उसमें सुख लेते हैं, बिल्कुल गलती की बात। कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकूंगी? आप अपने को मानते मैं हूँ, आप हूँ, जितने बैठे भाई मैं सब कहते मैं हूँ, वो हूँ जो सत्ता है आप परमात्मा ही है। मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ, हूँ भगवान का, भगवान मेरे। बड़ी सीधी बड़ी सरल बात है, मैं हूँ और जो सत्ता है ना वो आपका स्वरूप है, शरीर आपका स्वरूप नहीं है। शरीर तो मिला है बिछड़ेगा, संसार की स्थिति मिलती है बिछड़ती है, मिलती है बिछड़ती है, हूँ मैं ये बिछड़ नहीं, कभी बिछड़ नहीं, ये हूँ मैं हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। क्या सीधी बात है? प्रेम होगा, सीधी बात है। आप होगा नहीं, मैं हूँ, ये हूँ हूँ जो सत्ता है ये भगवान की, ये भगवान का अंश है, वो सत्ता के साथ मिला हुआ है, ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति स्थान कर सकती, मनुष्य स्थान जाए प्रकृति स्थान कर सकती, इनको अपन मानता है, यही गति यहाँ ममई वंश हो जी रहे। अपरा अपरा दो प्रकृति, अपरा प्रकृति है वो संसार के लिए, परा प्रकृति परमात्मा के लिए। आप जितने भाई बहन बैठे हैं, आप अपने को मानते मैं हूँ, मरने पर श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड देते हैं, पानी देते हैं, तो उस प्राणी को देते हैं, उस शरीर को देते हैं, शरीर तो छूट गया, शरीर तो हो गया, उस प्राणी को देते हैं। प्राणी है वो परमात्मा का अंश है। बात करे मैं भी बताई जाए तो समझ दे देंगे हूँ क्या हूँ। आप स्वयं परमात्मा के है, बमई वांश हो जीव लोग के, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमद सहसुराशी, वो आप हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा का हूँ। अगर इस बात को मान लो तो निहाल जाओ, मैं परमात्मा का, परमात्मा मेरे, तो प्रेम होगा नहीं, क्या होगा बताओ, आप बताओ। और संसार शरीर के संसार संसार की सेवा हुई तो सेवा तो क्या होगा, प्रेम होगा, इससे सेवा का फल भी प्रेम होगा, सेवा बनेगी। अरे सेवा अगर कामना किस बात की, अपनी चीज है ही नहीं, है ही संसारी सेवा, संसारी सेवा में लगा दी, कामना का त्याग क्या बोले। और हम खुद लगे भगवान में तो भगवान का अंश है, भगवान में लगे कामना किस बात की, निष्काम भाव सत्य हो जाएगी, कामना छूटती नहीं, कामना छूटती नहीं, टिकती नहीं, काम ठहर नहीं सकती, कामना हो नहीं सकती। कामना आप कैसे करते? आप स्वयं भगवान के, भगवान आपके, कामना आपके होगी जैसे, बताओ। सब ये संसार सेवा की है, आप स्वयं मैं हूँ, इन आपके सिवा जितनी सामग्री ये सब की सब सेवा के लिए है, और आप परमात्मा के लिए है, परमात्मा अपने अपने लिए है, तो प्रेम होगा कि नहीं होगा। और हमारा शरीर और शरीर इंद्रियां आदि के सब संसार के लिए, तो संसार की सेवा बनेगी नहीं, मैं कर्मयोग बनेगा नहीं, मैं कर्मयोग कितना शुभ होगा साहब, वो ही कर्म में ही जो पदार्थ सेवा में लगा दो तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, और भगवान में लगा दो ना परमात्मा की प्राप्ति होगी ना संसार राजी होगा, ठीक तरह से आप देखो तो साफ साफ दिखता है, साफ। सहज रूप से 16 वर्ष की आवश्यकता नहीं है, समय की प्रतीक्षा करने पर सुहास की आवश्यकता नहीं, क्या मुझे सुबह से भजन बिना के भजन ध्यान आदि से प्राप्ति नहीं हो सकती, स्वयं को भगवान में लगाओ। आप कहते हो स्वयं को भगवान में लगाओ और सही से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, तो भजन ज्ञान तो सही से ही होता है। मैं कहूँ भजन का उद्देश्य क्या आपका, आपका भजन उद्देश्य भगवान का होगा तो भगवान का भजन होगा। क्रिया भजन नहीं है, पदार्थ भजन नहीं है, भजन प्रेम है। प्रेम सुनो, प्रेम संबंधन दूसरा भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, वो भगवान का नाम है, मेरे प्रभु का नाम है। वो जब सेम को कैसे लगाए, मूल प्रश्न ये मालूम दे रहा है। तो मतलब भगवान के लिए लगाओ, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और सेवा से प्रसन्न ज्यादा हो भगवान। सेवा में संसार की सेवा में भगवान ज्यादा राजी होंगे। आप विचार करो, एक आपकी सेवा करे, आपके कुटुंब की सेवा करे, आपके कुटुंब की सेवा से आप राजी होंगे नहीं? तो भगवान का कुटुंब है सब, इनकी सेवा से बहुत राजी हुए, तो आप भगवान को बहुत राजी होंगे। इस संसार की सदुपयोग जो चीज हमारे वो मिली है, बिछड़ने वाली है, वह सब भगवान के लिए है, संसार की सेवा के लिए है। जो मिली है बिछड़ने वाली है, वो हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। भजन करने की अपेक्षा सेवा की प्रधानता है क्या? भजन करने की अपेक्षा इनका जी पूछे हैं कि भजन नाम जप भजन स्मरण की अपेक्षा सेवा की आवश्यकता है क्या? बड़ी भारी सेवा लगाओ भगवान के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सेवा करो। सब चीजों के द्वारा जो चीज आपको मिली है, जो आपसे बिछड़ने वाली है, वे सब सेवा के लिए है, और आप बिछड़ने वाले नहीं है, वो आप लोगों भगवान के लिए हो, और आप ये चीजें भगवान के लिए। सीधी सीधी बात है, सीधी बात है। शोकर भी वो कहते हैं तो अपने ले रहे नहीं है, बहुत सीधी सरल बात है, सीधी है। आप बताओ और क्या होगा? सब भगवान के नाम से ही, भगवान के लिए हम सेवा करते हैं, उसका फल क्या होगा? भगवत प्राप्ति होगी? सेवा चीज हमारी है ही नहीं, हमारे लिए है ही नहीं। केवल भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए शरीर दिया है, शरीर सेवा में लगा दो और अपने आप को भगवान में लगा दो। चीजें बात है, अपने आप को भगवान लगाओ, मैं भगवान का, भगवान मेरी। और ये संसार, ये संसार इतनी एक ही बात रखो, जो मिली है, जो बिछड़ जाएगी, वो सब चीज सेवा के लिए है, आपके लिए नहीं। और आप बिछड़ते नहीं, आपके साथ सजाते, वो आप स्वयं भगवान के हो, भगवान आपके हैं, ये भगवान ही है। दो विभाग है, बिल्कुल क्या मर गया उसे कर लो। प्राप्ति में सबसे बाधा क्या है कि संसार जो क्षणभंगुर है, निरंतर परिवर्तनशील है, उसी को हम सत्य मान लेते हैं। और दूसरी ओर आपने कहा कि अपनी सब कुछ संसार की सेवा में लगा दो, उस असत्य की सेवा लगाने से सत्य की प्राप्ति कैसे होगी? हम नहीं जानते, भगवान के लिए लगाते हैं और क्या कभी में लगाते हैं। हम सेवा जो संसारी करते हैं किस लिए करते हैं, मतलब क्या होते हैं? अगर पैसों में लेकर तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? अपने सुख के लिए परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? परमात्म की प्रसन्नता के लिए जो नाशवान है वो भगवान की सेवा लगा दे, और क्या हो? सत्य है असत्य है, संसार सत्य है सेवा करने के लिए, अपने लिए नहीं। संसार भगवत स्वरूप आप आइए है, संसार तो कार्य दोनों बात यही है। गीता जी में दोनों आई है, दुखालय है कि दुखालय, जैसे औषधालय, जैसे भोजनालय, वस्त्रालय, किसके लिए होता है? दुखालय मसा दुखालय है ये। अब दुखालय बताया परमात्मा का स्वरूप है वासुदेव सर्वम, तो अपना सुख ले तो दुखालय है, और सेवा करो तो साथ साथ परमात्मा स्वरूप है। मेरा मूल प्रश्न है कि जब संसार असत्य है, संसार असत्य है, निरंतर परिवर्तनशील है, उस असत्य की सेवा करने से सत्य प्राप्ति, जो असत्य है उसकी सेवा करनी क्या जरूरत है? मानो आप कौन सी चीज लगाएंगे संसार के बारे में, ये बताओ असत ही लगा वो सत्य कैसे लगेगी? संसारी चीज संसार में लगानी है, काम नहीं इस बात की। संसार की चीज जो नाशवान है, मैंने बात बताई सुनो, इसी बात बताई कि जो आपके संयोग मिला है जिसे वियोग होने वाला है, आपके मिली है वियोग होती है, वो चीज संसार में लगा दो और आपके है आप वियोग होता नहीं, वो आप लग जाए उसमें, सीधी सारी बात है, सीधी बात सरल बात है। परमात्मा ने अपनी प्राप्ति के लिए आपको शरीर दिया है, उस शरीर से आप भोग भोगोगे तो भगवान कैसे मिलेंगे? आप उस शरीर को लेकर भोग भोगोगे, भोग भोगे और परमात्मा कैसे मिलेंगे? शरीर आपके लिए आपको दिया ही नहीं है, दिया जो सेवा के लिए। संसार का सब काम संसार की सेवा के लिए दिया है आपको, इसमें जो चीजें सूर सूर्य कारण शरीर, ये संसार सेवा के लिए, और आप स्वयं परमात्मा के लिए, परमात्मा आपके लिए, आपके आपके लिए प्रेम होगा सत्य स्वाभाविक प्रेम नहीं तो और होगा क्या? ऐसा संसार की सेवा नहीं हो तो और होगा क्या? सीधी बात है। शंकर क्या आप शंकर क्या है? आप कोई भी भजन करो तो भगवान का उद्देश्य तो भगवान का ही होगा, तो भगवान का उद्देश्य सेवा करो, ये बात कही मैंने, उद्देश्य एक ही है, दोनों परमात्मा की प्राप्ति का कारण हो जाएगा। वहां जड़ चीज भी शरीर भी शरीर भी शरीर खुद लग जाए या शरीर को खुद लगा दो सेवा में, अपने लग जाओ भगवान में, और होगा क्या? हा बताओ क्या होगा? नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती, नाशवान के द्वारा नाशवान संसार की सेवा होती है, नाशवान के द्वारा अविनाशी कैसे हो गया? नाशवान त्याग से अविनाशी नहीं तो मिलेंगे, नाशवान का त्याग पड़ने पर अविनाशी मिलेगा, और मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? और संसार की जो प्राप्ति है सब संसार के लिए, ये हमारे लिए नहीं है, हमारे यही है। आप स्वयं नित्य मानते हो, मर जाने पर साधन पिंड पानी देते हो, तो आप तो नित्य हो, शरीर अनित्य है, अनित संसार सेवा के लिए, नित्य परमात्मा के लिए, इतनी सी बात है। और क्या होगा आप बताओ क्या होगा? संसार की सेवा करो भगवान राजी हो गए, आप भगवान शरण हो जाए, आप सेवा हो जाए, दो दो दो सेवा हो, दो एक भगवान की प्राप्ति होगी आप उसे, और एक सेवा होगी भगवान की, भगवान की प्राप्ति। अब ये कामना त्याग, कामना कर ही नहीं सकते, है संसार की, संसार को दी कामना की बात की, और आप भगवान की हो, भगवान की कामना किस बात की, जिसका भाव सोते ही। और क्या मिलेगा? और भगवान मिलेंगे, सेवा से भगवान मिलेंगे, और भगवान से भजन करेंगे, तो भगवान का प्रेम होगा आपसे, आप प्रेम के लिए अपना पढ़ के सिवाय उपाय नहीं है कोई, अपनी चीज सबको प्यार देंगे, भगवान मेरे हैं प्यार देंगे, और प्यार देगी कौन? और प्यारी है ही नहीं, तो संसार संसार सेवा के लिए। सबसे पहले यही प्रकरण है गीता में, सुनाओ भाई एकदम सीधी बात सरल बात है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 2 अक्टूबर 1998 को सायं लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।